पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सब संसार के जितने संप्रदाय वाले हैं मैंने सब संप्रदायों की बातें सुनी है कुछ की तो सुनी है कुछ परंपरा से सुनी है तो सब लोग गीता का बड़ा आदर करते हैं। ये एक संप्रदाय होने पर भी संप्रदायों की सबकी है ये और गीता की शिक्षा के अनुसार कोई भी अपना कल्याण करे तो कल्याण कर सकता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है गीता का अध्ययन जरूर करें और रामायण का अध्ययन जरूर करें। रामायण और गीता दो अवतार है राम और कृष्ण दो अवतारों की मुख्यता मानी गई है कलयुग में। दो अवतारों में दोनों ग्रंथ है एक ग्रंथ करके बताया एक करके बताया गीता में कहकर बताया गीता में करके बता दिया। दो तरह से शिक्षा होती है आसन करते हैं और दूसरी वर्तमान कर देते हैं तो इस तरह से गीता से रामायण से बड़ा भारी लाभ होता है। छोटे बड़े सब भाई है सबको चाहिए गीता जी का रामायण जी का पाठ करे और पढ़े अध्ययन करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो मानव शरीर केवल कल्याण के लिए ही है। इस बात को सब भाई विचार नहीं करते हैं इसे ध्यान नहीं देते हैं परंतु ये शरीर है अलौकिक है। इस शरीर में ही केवल परमात्मा को अपना कहने का अधिकार शरीर में देवादिक शरीर बड़े उत्तम है बड़े श्रेष्ठ है परंतु परमात्मा को अपना कह करके पुकारने वाला एक मानव शरीर है। इसमें विलक्षणता है इसमें अलौकिकता है। नरक स्वर्ग अपवर अनशीनी ज्ञान विराग भक्ति सुधेनी रामायण में ये प्रश्न आया है सबसे दुर्लभ शरीर कौन है सबसे दुर्लभ के सबसे दुर्लभ मानव देही जीव चराचर जाचर देही सर अचर जीव सब जाचना करते हैं ऐसा ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में आकर के और परमात्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए और यही ये परमात्मा की प्राप्ति करने से ही मानव शरीर सफल है नहीं तो सफल नहीं है। इस वास्ते सबके प्रति ये बात है परमात्मा की प्राप्ति करें। एक बात याद आ गई मानव शरीर इतना विलक्षण है परंतु एक बड़ा भारी गुण लगा हुआ है बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है बड़ी कमी आ रही है बड़ी ऐसी बड़ी बेइज्जती हो रही है फजीती हो रही है मन से मन जो आज परिवार विरोध कर रहे हैं और ये स्नेह से प्रकृति कुपित हो रही है परमात्मा कुपित हो रहे हैं। आपको पता ही होगा ध्यान दिया होगा आपने दस दस बालक एक साथ में ज्यादा से ज्यादा दो बालक, स्त्रियों के एक बालक होता है दो बालक, इतने मैं वर्षों से देख रहा हूँ और इस साल 33 बालक एक साथ में, ये परिवार नियोजन का कारण ही है। इसके बाद में हुआ, ये पहले के नहीं था अभी, तो प्रगति कुपित हो रही है। जो एक साथ में दृष्ट था, आप भले करो एक बार पद करो, एक बार में दृष्ट हो जाएंगे, ऐसी प्रगति कुपित हो रही है और परमात्मा कुपित हो रहे हैं। जन्मना मरना ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, इस पर जन्मना और अधिक पैदा वृद्धि करना ये तो हाथ में नहीं है, नाश करना हाथ में। खूब ध्यान देकर सुने इस बात को, नाश करना अपने हाथ में है, एक साथ में पैदा कर देना हाथ में है। कई माताएं कई बहनों हमारे सामने आती है कि हमारे बालक नहीं है, तो बालक दे दे भी हमारे सामने नहीं, हम कुछ बता दे वो समझ मामूली अनुष्ठान, उसने हो जाए तो हो जाए न भी हो जाए। नाश करने में तेज होता है, इतना ही मनुष्य कर्तव्य नहीं है, ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि नाश की तरफ ही चलना, उन्नति की तरफ चलना काम ठीक है, मैं नाश की तरफ जाना बहुत खराब है, बहुत निंदनीय है, बहुत अच्छाई बात है। मानव शरीर दुर्लभ हो मानसो देहो देही नाखण गुरा, भागवत में आया है कि मानव देह बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। कहो कड़ी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मानव से ही देते हैं। उन मानव शरीर को पैदा न हो जाना बड़ी भारी अन्याय की बात है, बड़ी भारी बुरी बात है, जिसमें भी विषमता हो रही है। आप जिस समाज को आज आप देख रहे हो, उस समाज का नाश हो रहा है और विरोधी समाज है जो बढ़ रहा है। संख्या दोनों की देखनी चाहिए, राजा को उचित है कि प्रजा के स्तर पर देखे, दृष्टि से देखे सबको, तो किस समुदाय में अधिक वृद्धि होती है, किस समुदाय में नाश हो रहा है, इस तरफ से ध्यान देना चाहिए। और ध्यान नहीं दे रहे है इसका नतीजा बड़ा खराब होगा और उसको फिर से उपाय नहीं होगा। हरेक अपाय जैसा उपाय होता है, विघ्न आता है उसका उपाय होता है, इसका उपाय नहीं है। ये घाटा पड़ गया, इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, कितना ही आप विचार करो इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती। बताओ कोई ऐसा समझदार इस घाटे की पूर्ति हो सके, ऐसा बड़ा भाई नुकसान करना नहीं चाहिए कभी, जिसमें आज कर रहे हैं बहुत बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एक समुदाय के बढ़ने से खास मंदिर थे, वे मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं और फिर नष्ट कर दिए जाएंगे, फिर क्या दशा होगी, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे भाई लोग, आप विचार करो। ये मानव शरीर है, बड़ा भारी कीमती है, इसमें देवता लोग भी इसमें चाहते, भारत भारतवर्ष में जन्म जाना चाहते देवता लोग भी, वो भारतवर्ष में जन्म जिसमें जल्दी कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए अपना, ऐसा एक ही है मानव शरीर है। मानव शरीर में भी ये भारतीय संस्कृति ये एक विलक्षण है, ऐसी संस्कृति और भी है दूसरी, कोई वह तो बतावे भाई लोग, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरी ऐसी जिज्ञासा रहती है कि किसी संस्कृति में आप इतने उद्यमता, इतनी भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए, जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसा और नहीं मिलता है गाँव। ऐसा एक ही एक धर्म है मनुष्य धर्म, और मनुष्य जन्म भी हिंदू जाति में भारतीय संस्कृति में ये जन्म है, बड़ा ही उत्तम है। इस वजह से नष्ट करना बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है। इस वास्ते माताओं बहनों से भाइयों से कह रहा है, बहुत बड़ी भारी नुकसान की बात हो रही है। ये जब आपका हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ उस समय में कितनी संख्या थी आपकी, और दूसरे विरोधियों की कितनी संख्या थी। मैं विरोधी किसी का नहीं हूँ, किसी के साथ बैर मेरा है नहीं, अरे मैं रखता चाहता नहीं, क्यों? बैर रखने से आदमी का अंत उद्धार नहीं हो कर अतन पतन होता है, वो पत्र मैं चाहता नहीं हूँ। इस बात से किसी के साथ विरोध नहीं है, आप निष्पक्ष होकर के सरलता से इस बात का विचार करें। आपके सब ने अभी इस स्थिति है, आप विचार करें भाई बैर से, सबसे मैंने प्रार्थना है कि आप सावधान होकर इसे ध्यान दें, क्या ख्याल करें इसका कि हो क्या रहा है, बड़ा भारी आनंद हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, आप थोड़ा विचार करो, गंभीरता से विचार करो। कितनी संख्या है आज, ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, हिंदू की क्या कमती है, वह कमती में कितना घटा पड़ रहा है, इस बात की तरफ ध्यान दें। सब रहो, अपने अपने रहो, सब आनंद से रहो, खूब से मौज से, किसी का नाश नहीं करना है, परंतु नाश करने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है और नाश जिसका होता है उस प्रवृत्ति घट रही है, दशा क्या होगी, इस तरह जब विचार करो। हमारे मन में बहुत विचार आता है इसका कि बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है, अगर करो तो सब में बराबर करो, एक समुदाय बढ़ाना दूसरे बात में घटाना ये अन्याय की बात है और गलत बात करने का बहुत बड़े नुकसान है। मनुष्य मर गए हैं, बहुत स्त्रियां मर गई है, अभी मेरे पास में समाचार आए हैं, जबरदस्त स्त्री ले गए, धर्म खाया, पैरों से सोना बंद हो गया उसका, ये अभी समस्या है मेरे पास भाई, ये शिकायत। बहुत सी ऐसी स्त्रियां मर गई, ऐसे स्त्रियों को मार देना बहुत अन्याय की बात है, बड़े भारी अन्याय की बात है। कृपा करो, कृपा नाथ, मारो मत, नष्ट मत करो, संस्कृति का नाश मत करो, दूसरी संस्कृति ऐसा भी नहीं हो रहा है, इस एक में विशेषता से हो रहा है, इस वास्ते से ध्यान देना चाहिए। जो अहलकार है, समझदार है, उनसे विशेष प्रार्थना है कि इस तरफ ख्याल करें, माता बहनों को सबको ख्याल करना चाहिए, इसमें एक राजी होकर के और प्रसन्न होकर के अपना नाश कर रहे हो, ऐसा नाश न करके उन्नति करो सबकी। सब ऐसे फले फूल है, सिरे से बचते है, सब फकीर है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुख का भागी न हो, सबके आनंद ही आनंद हो, ऐसा होता रहे आनंद होगा। एक समाज घट रहा है, एक समाज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है वो समाज नाश करने वाला, वो बढ़ रहा है, नाश करने वाला नहीं है, वो नहीं बढ़ रहा है। ये जरा देखो आप, पहले पहले क्या दशा हुई है, आप ये प्रसिद्ध खास देश जैसे काशी जी है, जैसे हरिद्वार है, मथुरा जी है, अयोध्या है, मथुरा अयोध्या और काशी तीन प्रधान देश है, प्रधान देशों में क्या दशा हुई, जिससे संख्या से बढ़ रहे हैं, और अब आज क्या दशा हो रही है, कौन सी संख्या बढ़ रही है, वोटों का जमाना है, पहले वोट का जमाना नहीं था, आज समुदाय का समुदाय है, जब समुदाय ज्यादा होगी उसका स्वराज्य होगा, उनका हुकुम चलेगा, तो दशा क्या होगी, ये विचार करे जा, बड़ा भारी दुख है। अब किसे कहें, कोई सुनता ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करता, जरा सुनो, सोचो और विचार करो, पक्षपात की बात नहीं है, मैं एक निष्पक्ष होकर सबका विचार करो, क्या दशा हो गई, ये बार बार कहता हूं मैं, आप लोग भाई बहनों को सोचना विचार करना चाहिए। धनी आदमी है, अच्छे अच्छे आदमी है, वे भी इस परिवार योजना में लगे हुए हैं, गर्भपात के बीच बड़े जोर से लगे हुए हैं, विदेशों में बड़ी भारी सी हिंदा हो रही है, मेरे लिखे 50-50 पत्र पर पुस्तक है, वर्तमान दशा और उसका भावी परिणाम, वो पुस्तक पढ़े आप लोग, और गर्भपात क्या है इसका आप सोचो, परिणाम क्या दशा होगी, गर्भपात की पुस्तक छपी हुई है, इन पुस्तकों को आप देखो, निष्पक्ष सर्वभाव से, सीधे भाव से, कोई पक्षपात किसी का नहीं लेना, बिल्कुल पक्षपात की जरूरत नहीं है, केवल इसका ध्यान करना है क्या दशा होगी। ये दो प्रश्न हमारे खास है, एक इतने जो पशुओं के मारने की धुन लगी है, दयनीय कार्य खुद रहे हैं 36,000 पहले है ऐसी बात सुनी है मैंने, और नया भी खुद रहा है, एक हमारे में हो रहा है और जगह बड़े हो रहा है, तैयारी हो रही है, पर इनको मारने पर तब पशु थोड़े हो गए हैं, पहले से पशु घट गए हैं, अरे पशु घट जाएंगे इसके बाद में उनको क्या दोगे आप, उस आदमियों को जीव का क्या दोगे, कृपा कर कृपा नाथ इसका जवाब मेरे को दे। पशु इतने मारे जाते हैं तो थोड़ा दिन चलेगा बाद दाना नहीं चलेगा, सब पशु मर जाएंगे तब उनके कारखाने में क्या करोगे, हत्या करने वाले आदमियों को क्या जीविका दोगे। और मैं कह वो दास जो हिंदू समाज आपका भारतीय संस्कृति दस हो जाएगी तब उसे दशा डालेगा, दोनों का उत्तर दे, दो का उत्तर मेरे को मिला नहीं है, मेरे हृदय में दुख है इस बात का। बहुत लोगों से मैंने कहा है, मैं कहता ही हूँ, हमारे साधु भी मेरे को मना करते हैं, साधु कहते हैं ये साधुओं का काम नहीं है, गृहस्थों का काम है, तुम मत कहो, मेरे जन्म हो रही है हृदय में शांति नहीं मिल रही है, क्या दशा होगी, आप क्या जवाब दोगे उसका, उन आदमियों को जीव क्या दोगे। और जो ऐसी दशा होगी उस समय मैं मंदिरों की पुस्तकों की और बैंड बेटी रक्षा कैसे करूंगी, कैसे रक्षा करूंगी, क्या दशा होगी। आप जो जैसे कहते छोटा परिवार है तो थोड़े परिवार वालों को शिया लिया करना, और आपको ये विश्वास है कि उनकी आदि होने से दशा होगी, क्या ये याद करेंगे, क्या दया करेंगे, है आपके विश्वास इस बात का, पहले वाला अध्याय आपको भूल गए, चैतोड़ में जब मारे गए इनके 74 मन जरूर हुई, 74 मन एक स्त्री के लिए एक मारे गए जिस आदमियों की 74 मन पत्र ऊपर लिखते थे, अब लिखना आजकल बंद हो गया है, तेरे सामने खूब विचार हुआ उसे प्रसाद हुआ, 74 मन जय हुई उनमें राणा प्रताप ने महाराज अपनी बात को ठीक रखा है, हिंदुओं का एक सूर्य है वो जिन्होंने हिंदू धर्म को बताया है, क्या दशा हुई उसमें, आप जरा सोचो विचार तो करो, इन बातों की तरफ ध्यान दो, ये दो मेरे प्रश्न है, इसका आप में कोई उत्तर हो, बहनों में माताओं में भाइयों में कोई जानते हो तो मेरा इसको समाधान दे, मेरे को आकर कहते सूर सागर में ठहरा हुआ हूँ राम द्वारे में, मेरे को मेरे जवाब दे, क्या दशा होगी संसार की, क्या दशा होगी कारखानों की, पशु जब सब गए सब पशु मर रहे हैं, गायों मर रही है, गायों विदेशी आकर ज्यादा फैल रही है, देशी का कत्ल कत हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, क्या दशा होगी, इस अहिंसा का पाई पाई फल निकलेगा, बड़ा भयंकर निकलेगा, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ये आ निकलती है पशुओं की मारने की जो बड़े भारी भयंकर है, इसका परिणाम बड़ा दुष्कर होगा, फिर भोगना मुश्किल हो जाएगा, पर फिर जवाब नहीं है इसका, फिर इसका कोई उपाय नहीं है, अब उपाय हो सकता है, अब ये कम से कम कर दिया जाए, नहीं तो इसको बिल्कुल विशेष बंद कर दिया जाए, इसको धन पहले ही कम हुआ था, पहले ही प्रजा कुछ कम हुई, उस समय में धान मंगाया गया तो बाहर से, मेरे को याद है मेरी खाई हुई है रोटी हो, गेहूँ बारिश आए थे, आज यहाँ के बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया गेहूँ, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया साग सब्जी यहाँ से विदेशों भेजी जाती है, मनुष्यों के ज्यादा होने से खेती ज्यादा हुई है, खेती ज्यादा होने से पैदा ज्यादा हुई है पहले से, क्या जाता है मन से मर जाए, रहने की जगह नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा, ये आप जाकर के बंदरगाहों पर विचार करो, कितना बाहर से धन आना ना था, अब कितना बाहर विदेश आना जा रहा है, ज्यादा प्रदेश से अगर 5-7 महीना में तो महीना 5-7 रुपया में, 5 रुपया में, 4 रुपया में आदमी मिलते थे। आज 40-50-60-60 रुपया देने पर भी खेती में काम करने वाले आदमी मिलते नहीं है। इन पर भी फिर ये काट हो रही है, मनुष्यों की कमी कर रही है, क्या दिशा होगी? इन तरह में विचार करो राजा, भाइयों से बहनों से सबसे निवेदन है इस तरह पर विचार करो। ये जो अभी परिणाम चल रहा है इसका परिणाम बड़ा भारी भयंकर होगा। अभी जो कार्य चल रहा है इसका भयंकर परिणाम होगा। इस वास्ते परिणाम से पहले आदमी सेत जाए, ये मनुष्य बुद्धिमानी है। और फिर क्या करोगे? घाटा कर दिया बड़ा भारी, और फिर होगा दशा क्या होगी? कौन सी समाज बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, इस तरफ तो विचार सोचना चाहिए। मेरे ज्यादा जान पर जानकारी नहीं है, पर जानकारी है इतने में भी अहंकार मन में दुख होता है। आप विचार नहीं करते हो। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है मेरी, इसलिए थोड़ा विचार करें, नहीं तो परिणाम बड़ा भयंकर होगा, तो बोलना कठिन हो जाएगा। इसका प्रतिकार होगा नहीं, क्या प्रतिकार होगा? दो चीज मैंने बताई, पशुओं का नाश हो रहा है, इसका पशु क्या दशा होगी, और मनुष्यों की हिंदुओं की क्या दशा होगी। इन दो पर विचार करें आप लोग, और इसे समाधान करें, नहीं तो दिशा कोई दुर्दशा होने वाली है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संत संपूर्ण संसार का उद्धार के लिए ये देश है, जिस देश में सूर्य की पूर्णा पूर्ण तपत होती है, संपूर्ण किरणा से काम करती है, 12 महीनों की 6 ऋतुओं होती है। इतना विभाग कोई देश में बताओ, बहुत कम देश मिलेंगे ऐसे जिन देशों में सूर्य की इतनी किरण तप रही हो। और इसी तरह की कितनी जड़ी बूटियां होती है दुनिया, माथे के 200 देश गरीब गरीब है, उन 200 देशों के रोग को निवारण करने वाला एक दो क्षम है। जैसे जातिया महाराज जितनी दवाइयां लोग डाल रही है विदेशों में, विदेशों में मिट्टी जाकर यहाँ से लेकर लोग निकल रहे हैं, तो वो दवाइयों का काम कितना हो सकता है? और आज का घास की अगर इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितनी तरह की बूटी है, कितनी तरह का अनाज है, कितनी तरह का साग है, कितनी तरह की सब्जियां पैदा होती है, कितने तरह का फल पैदा होते हैं, कितनी तरह की बूटियां की बूटी क्या क्या क्या पैदा होती है। बहुत विस्तार से अपना यहाँ इतना पैदा हो रहा है जिसमें दुनिया मात्र की रक्षा कर सकते हो, दुनिया मात्र का अवधारी करके औषधि करके उनका रोग दूर हो जाए, ऐसी शक्ति आपके देश में है। आपके देश में ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसी रहिया है, ऐसी मूर्तियां हैं। पुराण आता है, पर्व आता है पुराणों में, और दशा कर क्या दशा होगी? इस देश की तरफ ध्यान देने जाता है। आपका केवल राज्य की कुर्सी की तरफ देश रहे हैं, कुर्सी दर्शन देखता को अच्छी बात, परंतु गहरे विचार कर देखो दशा क्या होगी। अभी जो ये रख रहा है सबका ही विचार कर रहा है कि कपड़े कम करो कम करो कम करो। राज मेरा तंग आ गया है, अभी तक प्रजा का नियंत्रण नहीं कर सके, कर नहीं सके अभी तक, कर सकेंगे नहीं, ये उपाय है नहीं। 8-8, 10-10, 7-7, 5-5 पैदा होना ये हुए कभी हुए बताओ? वो पुराने में आता है 1000 साल पहले हुए, सागर के 7-7 हजार पुत्र एक साथ कुमड़ी में पैदा हुए, कीड़ों की तरह इनसे पार कर उनका बड़ा किया। अभी इस जमाने में ऐसा नहीं होता था। वर्षों तक बालक बने से मैं देखता हूँ, मेरे सामने देश आ रही है, अरे पुरुष स्त्रियां कम हो रही है, स्त्रियां कम हो रही तो पुरुषों की वृद्धि कैसे होगी? ये मातृशक्ति है, ये मातृशक्ति का आदर करो, निरादर मत करते। आज जगह जगह इन लोगों का पाठ किया जाता है, 100 लड़के लड़कियां हो, इसमें लड़कियां तो कम हो रही है, 100 लड़कों में 50 75 72 रहती 65 लड़के हैं 35 65 लड़का और 35 लड़कियां है। बोलो क्या दशा होगी? ये तो अभी आरंभ है, ये अगर तो क्या दशा होगी? नहीं वहां अगर मैं गया तो गांव में जिसमें आप दूसरा सर में 65 और 35 का अंतर बताया, कहीं गिर गए लड़कियां बताए, गिर गए लड़के बताए। ये बड़ा भयंकर रोग आता है, बड़ा भारी भयंकर नुकसान है। ये चेत करना चाहिए भाइयों को। और ये एक बात मुझे ये ध्यान देने की है कि ऐसे नाश का जब शुरू कर देता है फिर बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ देवी है मीनाक्षी, उस देवी के वहां पर उसे आदमियों ने सुना है लड़की को मार देते हैं, लड़की जन्म जाए तो मार दो उसको, लड़की को मार रहे हैं, ऐसी मैंने सुनी है बात। कहाँ तक सच्ची है आप लोग ख्याल करो। जो राजा बड़ा उसका राजा कहना हुआ तो भी मानने नहीं है, आदमी मार दे, अभी तो ऐसी बड़ी बच्ची हुई है। ऐसी वृत्तियां चली है, ऐसा रिवाज चला है, उस रिवाज को बंद करना बड़ा मुश्किल हो रहा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, इसका नाश करो और ये परिवार नियोजन मत करो। अरे गर्भपात का तो निषेध करना, कितना कितना विदेशों में हो रहा है, विदेशों में हजारों हजारों मिल करके राजा से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास समाचार आए हैं, आप लोग जाकर कृपा करो। सब लोग की तरह रो रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं है, विदेशों में भी ये बात हो रही है, अपने देश में भी ये बात हो रही है। गर्भ निरोध की तरफ तो फिर भी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जागृति हुई है, परंतु गर्भ निरोध तो ये पूर्व तो निरोध है, उसका एक अंग है। गर्भपात करना तो एक अंग है, पूर्ण पूर्ण का पूर्ण खाली काफी है। आप कृपा करो कृपानाथ, ध्यान दो, ख्याल करो इस तरह। मेरा जातिवाद का विचार नहीं है, मेरे चेष्टा भी नहीं है, मैंने पत्र भी लिखे हैं, मुसलमानों को भी लिखे, हिंदुओं को भी लिखा है, मैंने प्रेरणा करी है सबको, सब शांति से रहो, सब आनंद से रहो, मौज से रहो, आनंद से रहो, कोई किसी का नाश नहीं करे, इस तरह से होकर सब आनंद से आनंद में रहो। आप कौन मना करता है आपको? परंतु ये जो बीच से चल रही है, आप गणना कर गणना करो, गणना गणना करके विचार करो कि जब शिवाजी हुआ तो हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, यहूदी कितने थे, पारसी कितने थे, पारसी तो है, पारसी के सिवाय सदा कोई है ही नहीं, जिसमें समुदाय ज्यादा सबसे ज्यादा ईसाई, दो नंबर मुसलमान, तीन नंबर इंसान है। अभी कितने बढ़ रहे हैं, इतने दुगड़े चावड़े कितने कितने बढ़ रहे हैं, फिर बढ़ रहे होते क्या क्या क्या शंका हो रही है, इस तरफ ध्यान दो। ये मेरी इतनी प्रार्थना है, नहीं तो दशा दुर्दशा होगी भाई, हमारे शरीर तो मर जाएंगे, कैसे बाद में दशा होगी तो देखोगे आप, भविष्य हमें पता नहीं है, परंतु साल ऐसी हो रही है जिससे बड़ा भारी भयंकर परिणाम होगा। आप इस विचार करो, इसका जवाब दो। आप जितने सुन रहे हो, सुनने वाली बहनों माताओं में भाइयों में जो कोई समझदार हो, राज की तरफ जिसका ठीक दिन का काम है, और काम करते हैं राज की, ये काम करने वाले भाइयों से पूछा जाए कैसी क्या दशा होगी, ये सोचो, काम करो, उत्साह से करो। सूर्य का काम समुदाय का काम है, पर परिणाम सोचो, परिणाम पहले थोड़े आदमी थे तो अनाज थोड़ा पैदा होता था, ज्यादा पैदा ज्यादा होगा। उचित तो ये है कि जितनी जमीन खाली पड़ी है उन्हें हल चलावे और उन्हें पैदा करे अनाज। जब आदमी कम होते हैं तो अनाज ज्यादा होता है, जब अनाज ज्यादा पैदा होने के लिए मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है, तो मनुष्य संख्या बढ़ रही है तो खेती करके अनाज बढ़ाने की चेष्टा करें। छप्पन के काल बहुत प्रसिद्ध काल हुआ वो। वह समय में बारह शेर की कनक बीती थी। आज क्या दशा हो गई है, कुमार कितना मतलब आज मैं कल बात करी एक भाई से, मैं गाय कुमार जाता है ये 20-25 रुपया किलो हो गया है। क्या दशा हो रही है कुमार की, क्या दशा है गेहूँ की, क्या हो रही है बाजरी की, क्या दशा हो रही है। आप सोचो कर सकते हैं, विचार करते विचार करके संयम कर सकते ठीक कर सकते हैं। अरे आपने यहाँ घर सोना का यहाँ घर की जो अपनी संपत्ति वो कितनी विदेशों में जा रही है, छिपा छिपा करके उधर उधर छिपा रही, कितना आदर हो रहा है, कितना देश दरिद्र हो रहा है। विदेशी लोग कईयों गायों के लिए नाश करने के लिए बड़े उत्साह से उत्साह रहे, वो उत्साह आप जानते हुए भी आप विचार नहीं करते हो, यह सब देश गरीब हो जाएगा, इतना काम नशा हो जाएगा जो अन्न नहीं मिलेगा। उसमें वे समझते हम मन बढ़िया से अच्छी पार्टियां करेंगे और यहाँ चीजें पैदा करेंगे, अरे मना मुफ्त में आदमी मिलेंगे बहुत से। ऐसी स्कीम सोचे हो, ऐसे मैंने सुना है बताए, आप लोग विचार करो, देश को बचाओ, सज्जन को बचाओ, आप संपूर्ण कृपा करो जिससे देश सज्जन लोग सुखी हुआ आनंद में मस्त रहे। आप लोगों से प्रार्थना है भगवान के भजन में लगो, भजन में लगो, सच्चे हृदय में लगो, सज्जनों सज्जनों हिंसा मत करो, हत्या मत करो, अपवाद कर मत करो, ऐसा पाप करना का बड़ा भारी दुखा खराब होगा। कितने कितने पशु मारे जाते हैं, कितने पशुओं का खून ले गया जाता है, कितने मनुष्य मारे जाते हैं, कितने मनुष्यों का खून ले जाता है, कितने मनुष्यों के छोटे छोटे बारिक मरे मरे हुए हजारों हजारों की संख्या में कितने जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं भगवान जाने। अब यहाँ पे अब आई हमारे बीकानेर में वहाँ हुआ था, ऋषिकेश में हुआ, प्लास्टिक की थैलियों से गाय मर रही है, थैली बंद कर रही है, कई देशों में बंद कर दिया है, अपने यहाँ भी बंद करना चाहिए नहीं तो गाय मर रही है। अच्छी अच्छी गाय बड़ी बड़ी यानी गाय है, बंगाल में छोटी छोटी गाय बकरियों की बयान हो रही है वो तो, और यहाँ गाय बड़ी बड़ी। मैं बेचारे यहाँ दर्शन करने मेरे जोधपुर में हम बहुत चलते हैं मोटर में तो गायों के दर्शन होते हैं, चित्त में प्रसन्नता होती है, परंतु प्लास्टिक की थैलियां आदि बहुत बिखर रही है, वे खा करके गाय मर रही है। अरे पृथ्वी के ऊपर जाती है वहां पर अनाज पैदा नहीं होता है, घास पैदा नहीं होता है, 500-700 वर्षों तक ये गलती नहीं है और अनर्थ हो रहा है। इन थैलियों को बंद करो, मैंने माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, अपने अपने घरों में तो ये प्लास्टिक थैलियां बिखर रही है, भेज रहे हो, गाय खा जाती है, सागरे पत्ते सागरे छूत गए ये छिपते दे करके फेंक देते हैं, वो थैली की थैली खा जाती गाय, गाय को पता नहीं इस बात का, जानते नहीं। फिर दशा क्या होती है, 13-13 किलो जोधपुर बीकानेर में निकले हैं, जो मेरे को सुनाई ने सुना है, 13 किलो एक गाय के पेट में 13 किलो वो थैली में आ जाए और बस बड़ी बुरी दशा है, गाय मरती है बाबरी, बड़े भारी नुकसान हो रहा है। भाइयों से बहनों से कहना है ये थैली बंद करो, कितना भारी नुकसान हो रहा है, ये गाय दिख रही है पर कितना दिन जीवेगी, वे थैलियां खाने वाली बहुत जल्दी मर जाएगी, फिर दशा क्या होगी। पशु मर रहे हैं, गायों गायों की हत्या हो रही है, दुधारू गायें अच्छी दूध देने वाली अच्छी अच्छी गायें वे मारी जा रही है। इस वास्ते प्लास्टिक थैलियां बंद करो, अपने काम में मत लाओ, बाहर मत पटको मत फेंको, यो वे गाय खा देती है पर चारे के साथ में बहुत मुश्किल होती है, कि पचती है नहीं, गलती है नहीं, पानी में गलती नहीं, जमीन में गाड़ने में गलती नहीं, गलती गलती नहीं है। ऐसी दो दशा हो रही है, एक तरफ ख्याल करो। समय ज्यादा हो गया कोई ऐसी विषय नहीं, कहीं है दशा क्या होगी। हमारे दुख होता है, हमारे हृदय में जलन होती है, दुख होता है कि दशा क्या होगी। पारमार्थिक चीजों को देख करके हर्ष होता है। ऐसी उपाय की बातें, कल्याण की बातें शास्त्रों में नई नई विचित्र विचित्र मिल रही है, जिससे लोगों में बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और चौथा पाय है ध्यान योग। इन तीनों की बात बहुत विशेषता से विस्तृत आ रही है, अरे बड़ी सुगमता से बता रहे हैं। कल्याण चाहने वाले भाई बहन अगर चाहे तो बड़ी सुगमता से कल्याण कर सक रहे हैं। ऐसी युक्तियां बहुत तरी हो रही है, गीता में विचित्रताते आ रही है। यह सबके लिए आवश्यक है, सबका कल्याण हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, ऐसे उपाय आ रहे हैं। अध्ययन किया है गीता की, पहला टीका लिखी है, अब दूसरी टीका लिख रही है, वो लिखते हैं। 12 अध्याय करें मेरे, 10, 11, 12 अध्याय हो गया है, 6 अध्याय निकल गए, 6 पहले से 6 तक ये लिखना बाकी है। कुछ लिखा है इसमें भी लिखा है, परंतु छपे से तैयारी होने में कठिनता है। एक शतक तो छप गया है, दूसरा शतक भी छपने वाला है, तीसरा कुछ देरी लगेगी। कितनी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है, कितनी सरलता से जो आदमी अपना कल्याण करता है, वो सुगमता से। कठिनता है वो बात है नहीं, कल्याण की इच्छा कठिन है। अगर देखे मनुष्यों में आज, तो हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी लालसा कम है। लालसा होने बहुत सरल सीधा सीधा उपाय, ऐसा ऐसा सीधा उपाय है, क्या कहे, आश्चर्य आता है। हमें पता ही नहीं था ऐसी बातों का, ऐसी ऐसी बातें आविष्कृत हो रही है, आविष्कार हो रहा है, विचित्र विचित्र। बहुत जल्दी उन्नति हो जाए आदमी की। ज्ञान योग की प्रधानता है, ज्ञान योग की, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों की विचित्रता, तीनों की स्वतंत्रता। तीनों कर्म योग स्वतंत्र कल्याण कर सकता है, कर्म ज्ञान योग स्वतंत्र कल्याण करेगा, भक्ति योग स्वतंत्र कल्याण करता है। ऐसी विलक्षण युक्तियां शास्त्र में आई है, ऐसी विलक्षण युक्तियां करके देखो तो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। ऐसी कह रहे हैं, बहुत सी बात है, बात समय हो गया है, समाप्त करता हूँ। कोई भाई पूछे तो पूछ सकते हैं, अब भी पूछ सकते हैं, कोई पूछे तो, और समय में भी, पर खास मार्मिक बात पूछे, फालतू बातें पूछे, समय तो बर्बाद न रहे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 9 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।